Мінску, 7 гадзіна. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Цэнтр выбаркам пастараецца ўлічыць пажаданні еўразвязу аб арганізацыі рэгістрацыі кандыдатаў і назіранні за выбарамі. Пра гэта 28 ліпеня заявіла старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Армошына. Кіраўнік ЦВК расказала, што на сустрэчы з дэлегацыяй еўразвязу, якая наведала Мінск у пачатку ліпеня, ішла гаворка аб базавых прынцыпах падрыхтоўкі і правядзення выбараў. Завершылася рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Большасць ініцыятыўных груп зарэгістравана. Пачалося вылучэнне кандыдатур ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Між тым, удзельнікі парламенцкай выбарчай кампаніі ад апазіцыі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, у якім просяць рэгістраваць іх суполку і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як 1500 аб'ектаў: жодзінскі БелАЗ, менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў, столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы былому бабруйскаму настаўніку Алесю Чыгіру. У выніку канфлікту з кіроўцам грамадскі актывіст быў затрыманы і збіты. Суд прызнаў вінаватым у хуліганстве самога Чыгіра. З прычыны паводкі эвакуаваны 47 дзяцей з Беларусі, якія адпачывалі ў аздараўленчых лагерах у зоне Вадул-Луй-Ваде на рацэ Дністр на адлегласці 20 кіламетраў ад Кішынёва. Як паведаміў беларускі тэлеканал ОНТ, дзеці вярнуліся дамоў у Гомельскую вобласць. З затопленага рэгіёну вывезены і беларускія спартоўцы, фехтывальшчыкі, якія знаходзяцца ў Малдове на зборах. Цяпер ім нічога не пагражае. Спартоўцы чакаюць, пакуль скончыцца стыхія ў незакранутым паводкай раёне Малдовы. Кіраўнікі буйнога аўтацэнтру ў Мінску, які з'яўляецца афіцыйным дылерам аўтамабільнай маркі «Сузукі», падазраюцца ў фінансавых махінацыях. Паводле звестак следчых, на працягу 4 гадоў яны ўхіляліся ад выплаты мытных плацяжоў, афармляючы машыны і матацыклы на падстаўных асоб. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. Пералік запланаваных да продажу прадпрыемстваў перавышае 1500. Што атрымае ад гэтага беларуская эканоміка ўвогуле і асобны грамадзянін у прыватнасці? Ці варта чакаць паляпшэння ўмоваў для работнікаў прадпрыемстваў і для акцыянераў? Як ацэньваюць спецыялісты перспектыву магчымага скарачэння працоўных месцаў? Паведамляе Ігар Карній. Пералік прадпрыемстваў, вызначаных на продаж, днямі з'явіўся на інтэрнэт-старонцы Дзяржаўнага камітэту маёмасці. У яго ўвайшлі 519 суб'ектаў гаспадарання. Апроч таго, дзяржава прадасць свае пакеты акцый у 147 ўжо створаных акцыянерных таварыствах. Пераважная бальшыня юрыдычных адрасоў прадстаўлена рэгіянальнымі аўтапаркамі, дарожна-будаўнічымі трэстамі, лякальнымі прадпрыемствамі і наўрад ці ўяўляе вялікую цікавасць для патэнцыйных інвестараў. Але ёсць і выключэнні. На продаж будуць выстаўленыя жодзінскі БелАЗ, менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, менскі маторны завод, прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу. Калі чакаць першых таргоў, у зацікаўленых ведамствах пакуль не кажуць. Але ў дзяржкамітэце маёмасці ўдакладняюць, што падыход да кожнага прадпрыемства будзе індывідуальны, з улікам ягонай спецыфікі. Калі адны заводы прададуць за аукцыёну, то іншыя будуць рэалізаваныя праз конкурс або на загадзя вызначаных умовах. А самыя стратэгічныя пройдуць узгадненне на найвышэйшым узроўні. Санкцыю на продаж дасць непасрэдна Александр Лукашэнка. Паводле віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, калі пры канцы 90-х 20-га стагоддзя за кантрольны пакет акцый бабруйскай белшыны патэнцыйныя інвестары давалі 50 мільёнаў даляраў, то цяпер дзяржава разлічвае атрымаць 1 мільярд. экс-генеральный директор одного из поспеховых предприемств у вырабе дорожной техники «Амкадор» Василь Шлындзіков перакананы, нельга в принципе параўноваць тагачасную и цяперашнюю ситуацию. Апроч того, на первом этапе инвесторам будет пропоновано, хутчэй за все, не больше за 25% акций статутного фонда. А это, на думку эксперта, неистотно изменяет ситуацию. Контроль по-ранейшему будет на боку державы. Сколько бы получило государство, если бы тогда все шло, как должно было быть, может, Белшина уже озолотила и себя, и государство. Важно другое, чтобы налоги шли, работало предприятие, кормило коллектив. Я думаю, что мы не озолотимся и сейчас. Если кто-то думает, что бросится к нам деньги кому-то отдать, то все глубоко ошибаются. Лидер Свободного профсоюза Геннадий Быков кажа, что работникам предприемства, которые трапили у спис на продаж, треба быть готовыми до радикальных заходов с боку новых господаров. У выпадку, коли улады насамрэч дадуць магчымасць набываць контрольный пакет акций. Будут серьезные сокращения? Будут ли лучшие условия? Что-то улучшать надо требоваться. Наши люди не в состоянии это делать. На МАЗе, маленькая организация свободного профсоюза, а так все это ликвидировано. Свободным профсоюзам не дали развиться, их просто уничтожали, а государственное никто слова не скажет. Лічыць Геннадзь Быкаў. Расійскі бізнес ужо зацікавіўся беларускімі планамі прыватызацыі. Наколькі рэальны маштабны прыход у Беларусь расійскага капіталу? Меркаваннямі прадстаўнікоў расійскай палітычнай і дзелавой эліты цікавіўся Алесь Дашчынскі. Директор Российского института СНД, депутат Державной Думы Константин Затулин меркует, что российский бизнес имеет цікавость до приватизации в Беларуси. Але в великой ступени это будет залежать от того, что пропонуется у списе. Мы бы только хотели, чтобы здесь не было двойных стандартов. Мы только хотели, каб тут не было подвоенных стандартов, каб относно российского бизнесу не робили адмыслового парадку приватизации, або не створали ему неформальных складанастей. Я думаю, что от початку российский бизнес настроены до Беларуси добразычліва, асабліва дробныя і сярэднія. Што да буйных уласнікаў, то тут былі розныя праблемы ў розныя перыяды з іхнымі інвестыцыямі. І чыя тут праўда, чыя віна, я судзіць не бяруся. Але мне ясна, што беларускі ўрад не вельмі зацікаўлены ў тым, каб аддаваць у нечыя рукі прадпрыемствы, якія лічацца асновай нацыянальнай эканомікі. Таму ўсё, што прапануецца, як правіла, мінарытарныя долі, не ключавыя з пункту гледжання беларускай эканомікі прадпрыемствы. Тым не менш, і ў гэтым трэба ўдзельнічаць і карыстацца гэтымі магчымасцямі. Тым не менш, і ў гэтым тоже надо участвовать і пользоваться этими возможностями. Российский бизнес сапраўды выказывает цікавасць до того, как выкупить самое каштовное в Беларуси. У траўня Александр Лукашенко сустрэўся со старшинёй надзіральнай рады компании «Базовый элемент» Олегом Дзерипаском и генеральным директором предприемства «Русские машины» Валерием Лукиным. Некалькі буйных банков, уже купленные российскими финансовыми структурами, у будаўнічую сферу Беларуси просовывается московская «Итера Групп». Але российский политик и бизнесовец Константин Баравы лічыць, что массового притоку расейца у Беларусь не будет. Надто рызыкоўны рынок, ды і абяцаная прыватызацыя ўрэшце зможа застацца толькі на словах. Я понимаю, что приватизация, которая будет проходить... Я разумею, что приватизация, которая будет проходить в Беларуси, это абсолютная липа, имитация приватизации. Просто теперь возникла необходимость заробить выгляд, что в Беларуси махчимая приватизация, есть готовость вводить элементы рынковой экономики. Але на сам речь нема такой готовости. И то, что отбывается в Беларуси вокруг уласности на предприемствах, у инших проявах приватной уласности, то это жахливо. Коли конфискуется у все, что заугодно. Нават керовника относно поспехового предприемства могут деля профилактики посадить у турму. У Беларуси это было взято за практику еще до выпадку с Ходорковским у России. Это саправды апробовано у Беларуси. Это было еще до Ходорковского сделано в Беларуси. Это было апробовано там. Былы палітвязані беларускі бізнесовец Владзімир Кудзіну, які цяпер мае ў Крыме дзве птушкафабрыкі, не збіраецца вяртацца на радзіму. Плян прыватызацыі, які рэклямуе беларускі ўрад, яго не прываблівае, бо ёсць вялікая рызыка. Паводле спадара Кудзінова, пакупнікамі прапанаванай уласнасці могуць быць толькі расейцы. Беларускія бізнесмены, у іх жа не ва ўсіх даходы задекларыраваны, а то, што надо афіцыйны даход іміць. Основные, значит, будут участники приватизации, это российские предприниматели. И учитывая то, что какой-то гарантии со стороны российского правительства, они могут каким-то образом надавить на белорусское правительство газовой трубой, если процесс пойдет обратно. Паводле спадара Кудзінава, з-за адсутнасці гарантый таго, што не пачнецца рэпрыватызацыя, еўрапейскія бізнэсоўцы пакуль не пойдуць у Беларусь, пакуль кіраванне прадпрыемствамі застаецца ў руках дзяржавы. Все эти приватизации ни к чему не приведут к хорошему. Почему? Потому что основной пакет акций должен принадлежать частному лицу или там предпринимателю. Тогда значит, будет эффективность приватизации. Просто, по всей видимости, недостаточно денежных средств на предприятиях. Ну и решили не из бюджета давать деньги, а привлечь денежные средства инвестору. Поводле спадара Кудзінава, эффективная приватизация сможет отбыться только после измены политической ситуации у Беларуси. Расказвалі Здашчынскі. Прадпрыемства «Гродна-Азот», створанае ў 1963 годзе. Акцыянерным стала ў 2002. Аднак каля 100% статутнага капіталу тут належыць дзяржаве. Працаўнікі валодаюць 300 долямі працэнта акцыяў. Пра лёс гэтага прадпрыемства Сергей Страўцоў. Концерн «Белнафтахим» недавно поведомил, что у 2009 годе плануется начать продаж акций 5 его заводов. Это отбылось после того, как президент Лукашенко вырешил, что будет полегчено набыть акций державных предприятий. У пятерцы «Белнафтахиму» и «Городенский азот», затекавленность у яким выявляя российский «Газпром». Что можно сегодня сказать про эти намеры? Я вернулся до Тамары Последней, наместника генерального директора «Азоту» по экономике. Вот что она отказала. Это не входит в полномочия «Азота». «Азот» не распоряжается своими акциями. Это акции государства, практически на 100%. И будут ли они проданы, это приоритет государства. А кто конкретно может решать это питание? Тамара Последняя. Это будет решать президент. Без отдельного указа президента наши акции не будут реализованы. Это не входит в наши полномочия. Это выше наших полномочий. Мы не можем давать таких комментариев, поскольку на наши акции мораторий. Как ставится до возможности прихода на предприятие замежных инвесторов сами рабочие? Я звернулся до керовника организации Незалежного профсоюза «Азоту» Сергея Антусевича с питанием. Те боятся они замежных инвесторов? Те, наоборот, бачить плюсы от возможного продажу акций? Сергей Антусевич. Натурально, что и теперь, и ранее за все договорилось и про то, что обсталевание, в принципе, состарело, и люди хотят працевать на нормальном обсталевании, на новом, а не 40-годнем. И, в принципе, натурально, что шакают, что инвестор, когда он придет, то будет укладывать сроки, а не вычискать опошние соки с того, что засталось тут. Все, кто працует на таким предприемстве, я не шакаю, что предприемство будет долго жить, и его на долгое житие натурально залежит от того, на кольки будут инвестовать в основной капитал флотки. Працавнікам «Азоту» належыць сёння толькі 0,36% акцый заводу, сказаў спадар Антусевіч. Дарэчы, за мінулы год у 3,5 разы павялічыўся аб'ём інвестыцый у асноўны капітал, які складае цяпер 173 мільярды рублёў. Кошт на мінеральныя ўгнаенні на сусветным рынку вельмі высокі, прадпрыемства працуе стабільна. Паводле спецыялістаў, «Гродна-Азот» спажывае для вытворчасці сваёй прадукцыі 10% усяго газу, які купляе Беларусь. З горадні Сергей Страўцоў. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. А мы працягваем праграму. Сярод прадпрыемстваў, якія будуць цяпер акцыі навацца, ёсць і такія, якія можна назваць сямейным срэбрам беларускай эканомікі. Напрыклад, Менскі завод рухавікоў, БелАЗ, МАЗ, Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы. Наконт прыватызацыі Менскага аўтазаводу некалькі месяцаў таму Александр Лукашэнка вёў перамовы з найбагацейшым бізнэсоўцам Расіі Алегам Дзерыпаскам. Як вы ставіцеся да плану беларускага ўраду прадаць МАЗ расійскім алігархам? Такое пытанне Мінакамля брамы МАЗу задавала Юлія Рмашэўская. Распродают национальное достояние Белоруссии. Просто у правительства нет другого выхода. Мы просто не в состоянии оплачивать энергоносители той же России. Все. Ну что, это неправильно? Конечно, неправильно. Вся политика неправильная экономическая. Нельзя распродавать народное достояние. Что Россия думает, нам лучше сделать? Я не верю. Надо своими способами выкручиваться, понимаете? Если мы все распродадим, тут и так все распродали. Сколько можно распродавать? Нельзя это делать. Если с выгодой, то, конечно, инвесторы, это отлично. Что тут можно допускать? их тоже в правительстве, думаю, не дураки, их тоже какие-то свои условия поставили. Как они делают 51% акций государства, остальное 49% инвесторов. Если это пойдет на пользу белорусскому народу, ради бога. А если это очередная, как велком приватизировали, как мотовелозавод, все от народа, то, конечно, это отрицательно. Такие отказы мы почули ля ворот МАЗу. Ну, а вы можете поудельничать у опытаний на нашем сайте, як вы ставитесь до махчимости приватизации великих белорусских предприемств. А зараз основные темы дня. Сёння завершаецца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты беларускага парламенту. Большасць ініцыятыўных групаў зарэгістраваная. Пачалося і вылучэнне кандыдатур ва участковыя выбарчыя камісіі. Вылучэнцы ад апазіцыі накіравалі ў ЦВК каля дзясятка скаргаў на парушэнне заканадаўства. Беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўленыя больш як паўтысячы прадпрыемстваў, сярод іх і гіганты беларускай прамысловасці. 10 сутак арышту і штраф 2 мільёны рублёў. Столькі паводле суду будзе каштаваць дадаткова паездка ў таксоўцы бабруйскаму настаўніку і палітыку Алесю Чыгіру. У школах, нягледзячы на адпачынкі, працуюць з новымі навучальнымі планамі. Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзіцца на ціск з боку КДБ. На мінулым тыдні сярэднія школы атрымалі новыя навучальныя планы. Цяпер кіраўніцтва бальшыні школ падлічвае колькасць гадзінаў, размяркоўвае нагрузкі. Ці чакаюць масавае скарачэнне настаўнікаў, высвятляла Інна Студзінская. І ў настаўнікаў, і ў чыноўнікаў Міністэрства адукацыі разгар адпачынкаў. Але жарсці вакол школьнай рэформы працягваюцца. З-за скасавання некаторых школьных дысцыплін, скарачэння колькасці гадзінаў на вывучэнне прадметаў і пераходу з 12-годкі на 11-годку. Начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі ў адпачынку, а ягоная намесніца аказалася нешматслоўнай наконт магчымых скарачэнняў настаўнікаў. Мы не можам каментаваць, пакуды не палучым добро нашага рукаводства, Тварыно. Даст добро, тогда я могу прокомментировать. Все комментарии только с его разрешением. Вы поймите, я человек государственный. Наставница географии из Менску, якая працуе у школе с экономичным ухилом, подтвердила, что новая научальная программа и планы ее школа отрымала, але пераказала занепокоенность своих коллег. И сейчас до конца, чтобы мы картину видели, ее еще нет. Сейчас у нас не может быть ни математических, ни физических, ни английских, никаких классов. По географии, например, было в каждой параллели 2 часа в неделю. Сейчас будет 1 час. У нас один учитель оказывается лишним. Пение убрали, учитель не нужен. МХК убрали, ЧОК убрали. Физкультуру час убрали. По математике, по английскому тоже очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек. Дырэктар былой спецыялізаванай, а цяпер звычайнай сярэдняй школы номер 19 Менску Георгій Ляховіч паведаміў, што кіраўніцтва ўжо ўсё пралічыла. Скарачэння ў нашай школе не будзе. У нас была школа матэматычнага ўхілу. Зараз гэты ўхіл ўжо адмяняецца. Таму там, дзе былі класы з паглыбленым выкладаннем матэматыкі, гэта быў звычайны клас. Але што станоўчае? Дабаўляецца вельмі шмат гадзін на школьны кампанент. Гэта факультатывы. Ёсць прадвінутыя дзеці, можа з 5-8 занімацца настаўнік вельмі такімі шпаркімі шагамі. Не так як раней. Клас 25 чалавек, зараз 5 чалавек ёсць. Заявы ёсць ад бацькоў, і мы адкрываем гэту групу. Калі гэта мы ўсё пралічылі, то пытання ў нас няма. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска перакананы. Скарачэнні будуць, прычым скарачэнні значныя. Яны датычаць не толькі спецыялістаў з беларускай мовы, літаратуры, гісторыі, сусветнай чыны мастацкай культуры. Такого прадмета зусім не будзе. Скарачэнні датычаць чуць не ўсіх спецыяльнасцяў. Розныя профілі са школ выкідаюцца: англійская мова, нямецкая мова, фізіка, матэматыка. Зразумела, што будуць вельмі значныя скарачэнні. Сказаў нашаму радыё старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска. А зараз Міхай Скобла пра гасцей сваёй перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Дом літаратара, хвіліну праз 15. Сьогодні завершається реєстрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Усього на реєстрацію були подадені заявки від 445 ініціативних груп на 110 округів. Об'єднані демократичні сили подали заявки на реєстрацію 98 ініціативних груп своїх претендентів. Останнє на сьогоднішню раницю з їх було зареєстровано 91 група. Від Європейської коаліції було подадено 65 заявок на реєстрацію і по волі представників коаліції на сьогоднішню раницю було зареєстровано 54 групи. Почався і черговий етап виборчої кампанії. Ад минулої неділі йде вилучення кандидатур у склад комісії, які будуть лічити голоси виборців. З протягом теми Володимир Глот. Формування участку завершилося 26 липня, каже Свободя, секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик. Зараз почалося вилучення представників у склад участкових виборчих комісій. Ця процедура протягнеться до 10 жнівня, і затим три дні даються ще місцевим виконавчим комітетам для утворення комісій. Це значить, що 13 жнівня усі участкові комісії повинні бути сформовані. Скільки чоловік може вилучити у склад комісії опозиція? Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко каже, що назвати конкретну лічбу ще немагчимо. Ми поки що ще не відомо, на жаль. Вчора, правда, збирались, але виніку і з партійцями сьогодні розмовляв, нас відказаними. Тільки у п'ятницю домовились. Раніше була огучена лічба у 1500 махчимих вилученців в участковій комісії від об'єднаних демократичних сил. Господар Корнієнко говорить, що на цю лічбу будуть орієнтуватися. Такі плани є. Коли буде менше, значить, це невиконання задач поставлених. А може буде і трошки більше? Хотілося б, щоб було більше. Просто ми відаємо, звичайно, коли формуються ініціативні групи на президентських виборах, наприклад, готові ризикнути снізі коля 4000 чоловік, прикладно. Буває 6. А працює 3, прикладно. От такі дадені. З цього робимо основи. У виборчому штабі об'єднаних демсілів кажуть, що у справі вилучення шмат що буде залежить від активності конкретних кандидатів у депутати. Юрас Каретніков – потенційний претендент на депутатський мандат. Його ініціативну групу уже зареєстрували. Господар Каретніков відзначає. Певну працю ми вже розпочали. Ми будемо вилучати своїх представників, представників нашої команди у склад участкових комісій. Це ми будемо робити шляхом збору підписів і так само використовуючи ресурси політичних партій, громадських об'єднань. Я так розрахую на потенціал, який маю сьогодні. Сьогодні у мою ініціативну групу увійшло 88 чоловік. Коли навіть частка цих людей пройде у склад участкових комісій, то я буду задоволений, бо це дозволить нам в певному сенсі контролювати ситуацію на місцях. Це був Юрій Скаретніков, який буде удільничати у виборах. Тим часом удільники парламентської виборчої кампанії від опозиції накерували у Центральну виборчу комісію каля десятка скаргів на порушення законодавства. Конкретні факти у повідомленні з регіонів, які збирав В'ячеслав Кулік. Пуховицька округова виборча комісія номер 73 відмовила у реєстрації ініціативної групи активістів руху супроць будівництва хімічного заводу російської фірми «Август» Тетяни Рисівець. Господарні Рисівець збираються обскардзіць гэта рашэння ў ЦВК, а таксама рыхтуе скаргу пра пераслед трох сябраў яе ініцыятыўнай групы. Три человека, это же, господи, три выбудет, 23 останется. Но там, знаете, как началось? Зачем это нам надо? А нам только работы нет, и все. Такого, чтобы угрожали людям, чтобы их вынуждали. Будем жаловаться. Акрамя Тетяны Рисівець, адмову у регистрации инициативных групп отримали депутат Верховного Совета 13-го скликания Вячеслав Герасименко, Александр Скрабец, брат ведомого политика Сергея Скрабца, керовник Менской областной организации партии БНФ Змитер Виноградов, а так само Петр Кузнецов со створаной партии «Свободы и прогрессу», якому отмовили у Центральной выборчой окрузе Гомеля. У Центру выборками поведомили, что поседжение, на яким будут разгледжены эти скарги, запланировано на 31 липня. У Могилеве 5 сябров инициативной группы активиста Свободного профсоюза белорусского Сергея Фомина выкликали на гуторку супрацовники Комитета державной безпеки. Удокладняя ситуацию Андрей Белогубов. Про допыты трех сябров инициативной группы Сергея Фомина «Свобода» уже поведомляла. 24 липня Татьяну Буланову, Оксану Закрыскую да Сергея Лапутина допытал супрацовник КДБ Юрий Жуков. Имены еще двух допытанных сябров своей инициативной группы Сергей Фомин называть покуль устремливается. Давление идет на тех, которые работают. Не боятся проблем, не работают на государственном предприятии. При нашей системе контрактной могут и не объясняют, не продлят контракты. Я считаю, тот результат, который ставили в комитет госбезопасности, они частично добились этого. То есть запугать людей, тех, которых можно запугать. Сергей Фомин не первый раз удельничает у выборчей компании. Если в 2004 году также были давления на членов моей инициативной группы, даже группу не регистрировали, то сейчас именно после регистрации группы уже вот пятерых вызвали в КГБ или побеседовали на работе. И, на мой взгляд, просто решили на этапе сбора подписей просто зарубить как наиболее сильного кандидата, который сможет противопоставить себя кандидату от власти. У межах территории Глибоцкой выборчей округи номер 22 частки былой заходней и усходней Беларуси. Претенденту депутаты Ярослав Бернікович поведомляе, што ва Ушачах на ўсходзе міліцыянты пачалі затрымліваць збіральнікаў подпісаў. Калі на Глыбочыне мы стапталі ногі, ходзячы ад кватэры да кватэры, Ушачына – это такі район, які не ходжаны. І это нейкая дзікувінка, што людзі ходзяць і збіраюць па кватэрах подпісы. Можа, это нейкую непрыязнь вызывае. Таксама ціснулі на сябраў маёй каманды. Так, адзін чалавек адмовіўся, якім працуюць майстрам на предприемстве после визита начальника КГБ до его. Ярослав Бернюкович у огляде выборчей кампании у регионах. А зараз отгук нашего слухача. Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сіповецький район. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу огучила старшиня центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, нават па афіцыйнай статыстыцы 20% выбаршчыкаў цяперашнюю ўладу не падтрымліваюць. Значыць, вось яна ёсць рэальная апазіцыя. Спадарыні ж Ярмошыны параіў бы не ў рэшце рэшт формулу можна прымяніць і да яе самой. Гэтакім, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брехать, никого не вы робите. Ваши отгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните у Мемску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд ваших звонков на свободу у нашей программе «Проз годину». Сябры незарэгістраванай праваслаўнай грамады ў Ружанах накіравалі адкрыты ліст Аляксандру Лукашэнку, у якім просяць пра рэгістрацыю іх суполкі і скардзяцца на ціск з боку мясцовага КДБ. Перадае Алег Грудзіловіч. Праваслаўныя з Ружан, чые подпісы стаяць пад зваротам да Аляксандра Лукашэнкі, тлумачаць, што гэта менавіта адкрыты ліст, тэкст якога яны збіраюцца надрукаваць у медыях, бо папярэднія заявы і скаргі не дапамагалі. Говорить Ольга Гайдук, якая так само подписалась под зворотом. Мы просили, что откройте нам общину, как по закону, по конституции, открыть обыкновенную общину. Мы ее зарегистрируем, мы будем платить налог, мы будем молиться, мы выберем себе священника. Но они этого не делают, и не да, и не нет. Подставой для чергового листа стал инцидент, який отбылся на Ружанских могилках 23 липеня. Там отец Иоанн отпел верницу, якая завершала, каб на ее похаванне не было мясцового святара с русской православной церквы, на якого частка верников, у тым ліку нябожчыца, были моцно покрыўджаныя. Між тым, айца Іанна калегі з гэтай царквы лічаць несапраўдным святаром, бо ён належыць да рускай замежнай праваслаўнай царквы. Паводле сваякоў нябожчыцы, на могілках старшыня мясцовага сельсавету Леанід Маскалевіч забараніў карыстацца паслугамі айца Іанна, распавядае айцец Іоанн Грудніцкі. За подпісю начальніка КГБ Пружанскага района принес председатель поселкового совета бумагу родственникам покойной о запрещении отпевания покойной протоиерея Иоанна Грудницкого. Значит, родственники возмутились, сказали, какое дело КГБ до покойников и до отпевания и вообще до церкви. Председатель поселкового совета в недоумении пожал плечами, сказал, что это не моя инициатива. Я дозвонился до старшини сельсовета и испытал его думки относно инциденту. Леонид Маскалевич обверг звестки, что до подеев на могилках мае дочинение КДБ. Как мне команда сельсполкома за свидетельство, что это проводилось. Все, мы составили акты. Грудницкий подписал. Передал сельсполком и все. Мне спадар Маскалевич заявил, что верники мають право запрашать для церковных службов кого за угодно. Старшыня сельсавету сказаў, што не ведае, ці скончыцца складзены з ягонай дапамогай акт штрафам ці іншым пакаранням святара. Православная суполка у ружанах раскололася некалькі гадоў таму. Частка вернікаў абурылася дзеяннямі святара, якого даслалі з Менску. У прыватнасці, старыя вернікі кажуць, што маладыя прадстаўнікі царквы надта ж заняліся камерцыяй. Отец Іан за адпявання не бярэ грошай, а тыя бяруць па 100 тысяч, казала мне Вольга Гайдук. Таксама вернікі перакананыя, што менавіта мясцовы КДБ спрычыніўся да ціску на іхнюю суполку, і таму ў сваім адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі яны прысвячаюць адмысловую ўвагу працы спецслужбаў. Расказваў Алег Рудзіловіч. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». У Мінску 7.30 у праскай студіі навінаў далей Кастрыль Бандарук. У Малдове і Прыднястроўі з зоны паводкі эвакуаваныя тысячы людзей, затопленыя сотні дамоў. На захадзе ў Украіне ахвярамі катастрафічнай паводкі сталі 25 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей. Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны прыняла рашэнне ўвесці рэжым надзвычайнага становішча на пацярпелых ад моцнай паводкі тэрыторыях краіны. Міністр замежных справ Абхазіі Сергей Шамба заявіў, што лідары гэтай рэспублікі падрыхтаваныя да перамоваў з Грузіяй у справе вяртання ў свае дамы на тэрыторыі Абхазіі грузінскіх уцекачоў. Раней кіраўніцтва Абхазіі цалкам адкідала такую магчымасць. Каля чвэрці мільёна этнічных грузінаў былі вымушаны ўцякаць падчас узброенага канфлікту ў пачатку 90-х гадоў. Канстытуцыйны суд Турэччыны завершыў без прыняцця рашэння паседжання, на якім разглядалася справа пра магчымы роспуск кіраўнай партыі справядлівасці і развіцця. Паводле пракурора, вышэйшага апеляцыйнага суду шэраг прапанаваных партый законаў парушаюць канстытуцыйны прынцып шведскага характару турэцкай дзяржавы. Злучаныя Штаты асудзілі шэраг самагубчых тэрактаў у Іраку, у выніку якіх загінулі як мінімум 50 чалавек, параненыя каля 200 чалавек. У Багдадзе ў двух тэрактах забітыя 25 чалавек, больш за 70 параненыя. Выбухі ажыццявілі смяротніцы на шляху шыіцкіх паломнікаў. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс сустракаецца сёння з міністрам замежных справаў Кітаю Янг Джахі. Яны абмяркуюць шырокі спектр пытанняў, у тым ліку ядзерныя амбіцыі Тагарану і Пханяну, сітуацыю з правамі чалавека ў Кітаі, двухбаковыя адносіны і праблему Тайваню. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш збіраецца ўзяць удзел у адкрыцці 8 жніўня алімпійскіх гульняў у Пекіне. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася напярэдадні алімпійскіх гульняў, заявіла праваабаронча арганізацыя «Міжнародная амністыя». Паводле дадзеных арганізацій, за апошні год у Пекіне былі арыштаваныя тысячы прыхільнікаў рэформаў, людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах. Улады спрабавалі прыбраць іх са сталіцы. Многія з арыштаваных без суду былі накіраваныя на цяжкія працы. У справаздачы міжнароднай амністыі гаворыцца таксама пра пераслед у Кітаі замежных журналістаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вітаем слухачоў перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства самым пладавітым пісьменнікам усіх часоў і народаў, відаць, можна назваць Жоржа Сіменона, аўтара 383 раманаў і больш за 1000 апавяданняў. Поўны збор твораў Льва Толстога налічвае 90 тамоў, Фёдара Дастаеўскага 40, Антона Чэхава 35, Бальзака ашчадныя французы ўпіхнулі ў 30. Ніл Гілевіч распачаў выданне свайго збору твораў у 23 тамах, працягвае выходзіць 20

На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Дом літератора». Тема сьогоднішньої гутерки за круглим столом – розчарування у літературі, мовчання письменників. Прес хвилину слухайте протяг передачі, а тепер про головні події сьогоднішнього дня. Сьогодні завершається регістрація ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати білоруського парламенту. Більшість ініціативних груп зареєстровані. Почалося і вилучення кандидатур в участкові виборчі комісії. Вилученці від опозиції накерували у ЦВК каля десятка скаргів на порушення законодавства. Білоруський урад огучив план приватизації до 2010 року. На продаж будуть виставлені більш як півтисячі підприємств, серед їх і гіганти білоруської промисловості. 10 суток арешту і штраф 2 мільйони рублів. Стільки, поводле суду, буде коштувати додаткова поїздка у таксовці, бабруському наставнику і політику Олесю Чигиру. У школах, не глядячи на відпочинки, працюють з новими навчальними планами. Сябри незареєстрованої православної громади у Ружанах накерували відкритий ліст Олександру Лукашенку, яким просять про реєстрацію суполки і скардяться на тиск з боку КДБ. Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на Свободу. Ми вертаємося у дом літератора. Я, Міхася Скобла, про доброахвотний чи змушений одихід письменників від літератури ми сьогодні гуторимо з критиком Ганною Кішліциною, літературознавцем Язепом Янушкевичем і істориком літератури Анатолієм Щедаревичем. Господарство недавно у світ вийшов зборник листів Василя Быкова і Ригора Бородуліна під назвою «Дожить до зеленої трави». У одним з быковських листів я напаткав гэткую фразу: «Самая великая страта – гэта страта невядомасці». І подумалася, не кожны творца імкнецца стаць публічнай асобай. Вось прыкладам, Іван Пташнікаў за ўсё сваё жыццё, наколькі я ведаю, не даў аніводнага інтэрв'ю. Але так складваецца часам, і часам гісторыя насуперак волі чалавека робіць яго гэткім валадаром дум, дарэчы, пра што згадвала Ганна. Валадаром дум, да якога звяртаюцца з пытаннямі кшталту «Як жыць?» Лев Миколаевич. Вось яшчэ гэткі аспекты ў нашай гутарцы. Як слава перашкаджае творчасці? Калі ласка, Анатоль Щедаревич. Івана Павловича мелі ж успомнім. Іван Павлович быў скаваны. Ён адчуваў ці разумеў, што нельга напісаць наступныя раманы горш, чым «Людзі на балоце». Але войчы вайсці ў адну і тую ж раку не наканавана. Ганна Кішліцына. Я вам скажу так, што я ведаю выпадкі, калі людзі выходзілі з літаратуры якраз у гэтыя цудоўныя моманты, калі слава здавалася вось у найвышэйшай ступені. Ну, напрыклад, Кандзабура О выйшаў пасля таго, як атрымаў Нобелеўскую прэмію. Мне здаецца, гэты момант, ён вельмі пажаданы для пісьменніка. Дасягнуць той вяршыні, пра якую ён дбае, і кінуць. Я думаю, што кожны з тых, хто піша, ён урэшце-рэшт піша дзеля гэтай вяршыны, но тое, што ўвасобілася ў цудоўным вобразе Парнаса. Такім чынам, пісьменніка можна параўнаць са спартсменам, які павінен сысці са спорту пасля залатога медалю на алімпійскі гульняк. Так ці не? Не. Анатоль Щедаревіч. Як бліскуча, як навеліст паказаў сябе ў 80-х-90-х годах Іван Миколаевич Пташнікаў. Эфка, львы, францужанкі, пагоня. Бліскучыя апавяданні. І вось пару гадоў назад ён, сустракаючы Брэя, кажа, чамусьці па-польску, складам бронь. Складаю зброю. Да, перастаю пісаць. І я ўпэўнены, што навелістыка Івана Миколаевича, асабліва навелістыка, это, канешне, яго вышыня, і гэта будзе вывучацца, даследавацца і чытацца. Калі ласка, усім сваім выглядам Язэп Янушкевіч паказвае, што пісьменнік пасля дасягнення нейкай асабістай вяршыні з літаратуры не павінен зыходзіць. Бо, Міхась, па дзіўнай пародыі гэта самага пытання, вы самі згадалі Василя Быкова, что самая великая страта – страта и неведомости. При всей и повазе до Пташникова, інших прозвищ, якія тут прогучили, коллеги, откажите мне, кто наприканці 20-го стагодзі, на початку 21-го боя у нашей литературы больше славуты за Василя Быкова. И ты мне менш, вот эта слава ему не перешкодила быть литератором до самых апошніх годов. Уже часткова была закранутая тема репрессий. У выдавецтве «Белорусский книгосбор», я ведаю, рыхтуется до выдания книга под умовной назвой «Расстраляная литература», куды увойдуть творы письменников, знищенных у годы коммунистичного террору. Белорусские литераторы, ці не во все часы, зазнавали репрессии с боку улады. Спадар Анатолий, я ведаю, что вы пишете прадмову до этой книги для белорусского книгосбору. Ці можно привести приклады, коли творцу примусили замолчать менавіта репрессии? Это бывало вечное молчание. И бывало часовое молчание. Наталья Вишневская навечно замолчала. А Виктор Козловский навечно замолчал. Его варьяцтво звели. Микола Верба навечно замолчал. Разом с тем Аркадь Морковка, коли почалася борьба с нацдебами, ходил тихо и дыхал осторожно. И только у позднейший час он знов вышел на литературную арену. Хороший поэт, хороший лирик. Ваш додаток, Язеп. Мой додаток будет вельми короткий, але показальный. Прозвище Людмира Дубовки, правда? Анатолий, вот человек, який под прессингом этих и репрессий правдиво на десятигодзе отошел от литературы. Спадарство, история литературы ведая выпадки, коли письменники замолкали пасля неких особистых трагедий. Например, испанский поэт и лауреат Нобелевской премии Хуан Рамон Хименес кинул писать, коли у него померла жонка. А у своим развитальным эссе сказал: «Лепший мой твор – это покаяние за все ранейшие творы». И аналогичный выпадок пригадывается. Российский поэт с белорусским прозвищем Борис Слуцкий после смерти жонки так само замолк, съехал в провинцию, никого не хотел бачить и не писал долгих 9 годов до самой смерти. Я разумею, что мы тут кранаемся вельми интимного. И тем не менее, роля близких, накольки она может быть фатальной у письменницким лёще? Пригожа истории про то, как письменник перестал писать, то я и не назову. Але я помню, як у часопісе «Крыніца» мяне попросили взять интервью Танка, и я позвонила ему, и я помню, як ён мне сказал: «Девочка, я уже там». Я не стала брать у яго интервью, мяне это крануло, и я вот отчула, что заправды человек у іншым вымярэнні, потому что наша физичная оболонка может быть тут, а душой мы можем быть с близкими, и это абсолютно натурально. Але прикладов таких у сусветной литературы то много. Вот мы тут говорили про то, что ці варто писать после того, как досягнул там певной славы. Я не так давно сустрела цікавый выраз. Это ведомый культуролог, он написал про то, что кроме физичной смерти есть идеологичная смерть. Что в певном узросте человек переживает уласные идеалы. И вот у гэты момент, мне здаецца, варто кидать писать. И вот я нек натрапила на думку Станислава Лема. Ён абвясціў пра тое, што не будзе пісаць, і вытлумачыў гэта так, што будучыня выклікае ў мяне толькі сум і страх, а не жаданне тварыць. Тэмп зменаў такі агромісты, што ўжо даўно перасталі кантраляваць свае эмоцыі людзі, а кніжны рынак патрабуе, каб аднаўленне кожныя 2-3 месяцы. Тое, што было надрукавана ў мінулым годзе, ўжо нікому не цікава. І ён гаворыць, што гэта праблема старызны, и она вельми актуальна для письменника, потому что ён не поспее написать, як гэта ўжо састаравае. Ён кажа, што мне рабіць у гэтай ситуации? Я ўжо дастаткова матэрыяльна забяспечаны, каб не лезці ў натоўп. А вось маралізаваць сярод грукату і віскату будзе, напэўна, бессэнсоўна. З другого боку, вось мы ўвесь час гаворым пра Бартлбі, але гэта добраахвотная адмова ад літаратуры ў сілу таго, што чалавек поступ Пова починає її ненавидіть. То гэта Бартлбі, гэта антипісьменники, те люди, які ось ненавидели письменницькую працу. Але сёння мы назіраем такі момент. Вось ангельскія письменники збирають конференцію і говорять про тое, что их праца у сувязі з тим, что развивається интернет, перестає оплачуватися. Тому что интернет-піратство позбавляє їх, по сутності, їх грошей. Яны пишуть, а гроша за это не отримують. Значить, яны перестають, яны виходять з професії. Яны говорять, що кутка ніхто не буде писати. пам'ятаю, тому що, ну, що за тільки графоман пише, як відомо, без грошей, каб не жити на їх. Ось тому от гэты момент мені так само здається, от у сьогоднішніх реаліях вельми важне. Дякую, Ганна, за таку щемливую згадку про Максима Танка. І ще один тип письменника з синдромом Бартлбі. Герой роману Андре Жида Багна на протягу усього твору збирається написати книгу, але так нічого і не створює. Світ письменницьких задумок відкритий тільки для близьких людей, він доволі потаємний. І усе ж, чи можемо ми тут пригадати ненаписані твори, неожитчовлені задуми тих чи інших білоруських літераторів? Калі ласка, Анатолій Чедаревич. З маленькими руками, хоча Стрельцова, головний герой продумує твор у гэтым оповіданні. Що загнати у подтекст, що показати? Так, далі. По Менску ходять чутки. Конь гуляв на волі. А повість Михася Стрельцова? Нема? Боже, хто напише за мене мої романи? Розпочна записує у дзённіку Кузьма Чорний. А у мемуарах про його говорить, кольки ён розказав сюжетов, фабулов. Але не Кузьма я Чорний, а Кузьма Чорноробочий. Ён сидить і пише за Ярянку Купалу промови на всеславянських мітингах. Калі ласка, Язеп Янушкевич. Про гэтыя няздзейсненыя задумы згадав Пімен Панченко. А колькі ж тих поэтов ёсць у нас? 4 або 5. А ўсё астатняе, наіўны сон, одна магіла братняя, няздзейсненых задум твоих, імклівы час. І я ж такі няздзейснены такі ж, недакапаны да вады калодзеш. Прыгадаю сімвалічнае прозвішча, імя Паўлюка Багрыма. І вядома, калі прыехала інспекцыя, а Навасільцаў, каб ужо апраўдаць свае такія жорсткія кары, уведзеныя ў адносінах да Віленскага універсітэта, больш таго, згодна царскаму іррэскрыпту, які ўжо Навасільцаў прывез у восені 1823 года ў Вільню, асобным пунктам было і прапісана мала што ўхваліць усё зробленае ў дачыненнях да Віленскага універсітэта, але гэта распаўсюдзіць на Віленскую навучальную акругу. І калі Навасільцаў там з Пеліканам прыехалі, былі на зямлю Баранавіцкую, яны менавіта выпытвалі, хто мэтанакіравана, хто займаецца творчасцю, і от пасля таго візіта зніклі тыя шыткі з творамі Паўлюка Багрыма. І зразумела, што гэта не спрыяла станаўленню нашай літаратуры. Але ж быў і захаляўны шытак Тараса Шаўчэнкі. От менавіта такія і задумы якраз найбольш, ну, мне як даследчыку літаратуры і баляць. Дякую усім за удзел у сённяшняй перадачы. І напрыканцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя кнігі ці лепшыя публікацыі мінулага месяца, якія раім да чытання слухачам Дому літаратара. Калі ласка, Анатолій Чедаревіч. Я ўсё хачу спасцігнуць гэты постмадернізм з яго маральным рэлятывізмам, з антыгуманнасцю. Вот я прачытаў роман Любка Дэрэша «Культ» у часопісе «Архэ». Не рекламую гэты твор. Гэты твор для знаўцы літаратуры пачытаць ёсць над чым падумаць. Калі ласка, Язэп Янушкевіч. З кніг, якія вы выйшлі самым апошнім часам, звяртае на сябе увагу творы Леапольда Родзевіча, драматургія, проза, паэзія і лісты. Рукапіс гэты хіба больш дзясятка гадоў лежаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» і нарэшце пабачыў свет. І калі ласка, Ганна. А я параю пачытаць дзеяслоў нумар 34. Мне здаецца, што гэты нумар атрымаўся вельмі сучасным, маладзёвым. Там шмат маіх любімых аўтараў. Арлоў, Хадановіч, Рублеўская, Т. Далі. Рэкамендую. Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Прагучала гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У абмеркаванні тэмы бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатолій Чедаревіч, крытык Ганна Кісліціна і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. А вёў перадачу Міхась Скоблар. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом.